Kiedy włączam play, przyjacielu, wszystko gaśnie. Włączam emocje, wyłączam światło, wszystko inaczej pachnie. Czuję przypływ szczęścia, niepohamowaną radość. Uderza adrenalina i zaciska gardło. Ciśnienie coraz wyższe, tętno coraz szybsze. Tylko perkusja uderza równo jak wskazówka na cyfer. Bracie, słuchaj bracie, jestem teraz gdzie indziej. Kocham jej słuchać, choć to takie infantylne. Ale czujesz się jak dzieciak w sklepie ze słodyczami. Mam tyle cukru we krwi, że mogę napędzać fabrykę czekolady. Musy są mamione, tworzy różne obrazy. Emocje są silniejsze niż zapach parzonej kawy. Wczoraj myli mi się z dzisiaj, dzisiaj z jutrem. To nie barwy szczęścia, chociaż wokół wszystko pulsuje. Już nic nie czuję, ale o to chodzi przecież. Puszczam muzykę, otwieram okno i lecę. Puszczam muzykę, otwieram okno i lecę. I lecę. Dostaję skrzynę, otwieram okno i lecę. I lecę. Już nic nie widzę. Otwieram okno i lecę. I lecę. I lecę i wyżej, i lecę i wyżej, i lecę i wyżej, i lecę. I lecę. I lecę. Jest już po 23:00. Ludzie w swoich domach, w bogactwie czy biedzie, włączają sny w swoich głowach. Mój sen na jawie jest tak realny. Łapię cię za rękę, słucham cię, idziemy zatańczyć. Bas pulsuje, ja nic nie czuję. Jest ciepłoletni wieczór, tylko jakiś pijany dureń chce nam przeszkodzić i krzyczy coś pod oknem. To nic nie szkodzi, ja przeklinam pod nosem. Światło z lampy maluje na ścianach różne formy. To co widzimy, jestem czym widzimy, czy czymś chorym, czy czymś niedobrym jest. Tak się wyłączasz na ulicy. W ulicach pięści robią mniej złego niż słowa w morzu łez. Jesteś nikim nawet na swojej tratwie. Muzyka te emocje, dzięki którym łatwiej. Ja tobie wierny na zawsze, bo o to chodzi przecież. Włączam muzykę, otwieram okno i lecę. Puszczam muzykę, otwieram okno i lecę. I lecę. Dostaję skrzynę, otwieram okno i lecę. I lecę. Już nic nie widzę. Otwieram okno i lecę. I lecę. I lecę i wyżej, i lecę i wyżej, i lecę i wyżej, i lecę.